دا دستور دے د ژوندون د بهارونو چتلکا شفقات پسرا گلنو یو زل مستی شانو ٹیپ خندہ کان دی بیائی پانی پانی کڑپ خزانو نو دنیم کڑی دنیا ڈی راجب نظام دائی یو اوراس پکی دبلے پشان نوی یو ڈگار دنیم گڑو ارمانو چید حسن و اخلاق و نام و نیوی ننہ غام و خونا پارت پکر دنو بیاد حق و عود باطل مقابل دا انقلاب دے ورزش پی دید جنگنو چوک سنگارا ورنگنی دشندن غواڑی چوک پخپلو انو سراب سنگرنو دتن کئیو طالبانو مددگار شی عربستا لپارتی دل سرنو د اسلام کو خاطر مست زونی لاڑے لمباشویں دبارو تو پورنو خوڑیر زر بدشہی درمان پورشی داغ ماست تقاضا داد وقتنو زمختو طالب چوحورو تڑالے اڑم پسینا بوڑ مہار دو پر حرنو زمختو طالب چوحورو تڑالے اڑم پسینا بڑا مہار دو پر ہرنو پسینا بڑا مہار دو پر ہرنو